Sınırda çattım halime, savaştım kör savaşçı arenasında kendime. Sataştı sözlerim aleyhime hep harbede. Solar bu güller anısı geride, tek dikenle anılır lehine. Tebessüm eden azaplar oldu kezzap içte intihar çocukların. Zamanda yorulan elvedalarım pes etti, öldürüldü tüm devalarım. Hey rapin oldu gözlerinde yaş düellosu ve kötürüm oldu ince ruhlar ordusu. Son arzusunda anlaşıldı ölümün korkusu, tuhaf kokusu sardı bedenim cellat yolcusu, yok olgusu. Sükut lütfu dileyen ellerim telaşla açılıverdi göklere. Panik içinde koşar adımla kaçışıyordu tüm dualarım derinlere. Bense dipte boğuluyordum, tek savaşır oldum en derinde. Arenasında kör savaşçı ellerinde yok silah, siyah karanlık ortasında savaşıyor. Arenasında kör savaşçı ellerinde yok silah, siyah karanlık ortasında savaşıyor. Hayratın ve beddualarımla reddi bastım, ah çekip sel oldum, kükredim ve hükmü boşadı mahkemem. Mühürle aldatıldı celsem, sicili karaya vurdu onurumun nasıl yüzünde. Saklı gizli masken bu mesken rapim, her satırda günümü döktüm tıpkı gözyaşım gibiydi gerçeğim de ömrüm. Sömürdü sömürü zor yaşattı kömrü, kim çeker bu zulmü? Zülüf döküldü rapçesine kelepçesinde, ellerim gömüldü sayfalarımın varyeteden uzak. Satırlarımın trajik öyküleri çok çocuklar ağlattı, gözlerinde güneşi battı. Kor karanlık ortasında çömelir oldu, cenimsiz korkuluklar da korktular, kendilerine yan gözle baktılar. Köpekler avladı, yalan silahtı, gerçeklerimi gafil avladı. Savaşçı savaşa havlu attı, siz kazandınız bağışlayın pes etti. Arenasında kör savaşçı ellerinde yok silah, siyah karanlık ortasında savaşıyor zor. Arenasında kör savaşçı ellerinde yok silah, siyah karanlık ortasında savaşıyor zor. I got you stuck.